Cuvântarea Domnului peste voi toți v-am sudat. Că s-a inimit pământul de acum și pururea simente vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, vedete noastră, slavă ție! Sub înțelegere sau de mine de cu totul leu. Să sigur că s-a adeverit că a fost ca un leu împotriva dușmanului diavolului, în primul rând, care este leu cel nevăzut, dar după asta și împotriva leilor văzuți, care sunt oamenii care de multe ori sunt mai răi decât chiar ei. Și a fost crescut din mama lui până la ce vârstă, nu spune istoria și viața lui, după care a trecut la cele veșnice, a trecut la Dumnezeu în viața cea veșnică. A rămas, sigur, copilul, învățând tatăl la bataie, cum am spus înainte, sub ocrotirea profesorului și ca să poată studia la acest mare profesor, eu prosim, și dar l-a învățat să meargă și la sinagogă și să meargă și la capii să-i dorească unde să se închine tăi. Copilul fiind, n-a realizat ce se întâmplă. Dar creștem, mergând la studii, trecea pe lângă casa unul are care bătână preot, fără Sfântul Emolai. A trecut pe lângă dânsul. Trecea și azi, trecea și mâini, trecea și voi mâini. Și dacă a trecut de acolo, odată bătrânelul a ieșit afară, Sfântul Emolai, preotul, și spune tinerii, și văd de multe ori că trece aici și ești un om cu bună cuvinte după cum văd. Nu vrei să intri o leacă în casa mea sărată. Ca să discutăm ceva, cătându-l fiind cu bună cuvință, studentul a intrat la Sfântul Ermolai, preot, a intrat în casă. Și l-a întrebat din ce neam este, cum se întâmplă de obicei, ce creștere a avut și unde studiază, la cine studiază. Deci m-a dat tatăl meu la tascurul cel mare, eu prătim, să studiez de astritii prin ceilalți mari medici ai antichității. Galen și ceilalți. Ce te învață? Mă învață să vindec toate bolile. De aici a luat Sfântul Emolai cuvântul și de aici a luat prilejul de a semăna sămânța cea dumnezească în pământul să-l pun al inimii tânărului. Și a spus o tine, oricât ai învățat de vin, oricât ai ști, toate acestea, deci medicina știi, realizează niște lucruri. Dar dacă vrei să vindești toate boalele, este un singur doctor care este Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, care a venit în lume, a înviat morții, a vindecat tot felul de boli care era pe atunci și care sunt acum, pe cine se roagă lui Dumnezeu și acum este vindecat prin minunile de la Dumnezeu. Și în felul acesta tânărul a început să încolțească în el credința creștină. Însă el a spus, zice, părinte, eu am avut mamă creștină. Am învățat de la dânsa multe lucruri bune. Însă rămânând orfan de mic de mamă, tatăl meu m-a dus să mă închin și zeilor. Și a început Sfântul să-i aducă dovezi în Sfânta Scriptură că idolii nu sunt decât pietruri mute și surde. Și dacă vorbește vreodată zeu, vorbește diavolul prin gura lui. Niciodată nu vorbește Dumnezeu sau el ca zeu. Pentru că știți ce a fost zeii. Cel mai proaspăt în inima sau în memoria fiecăruia este Diana, care a fost prințesa din Anglia. Chiar era în presa noastră scris, depravata, ovaționată și elogiată după moarte. La un asemenea personaj, îi se poate face cu timp o statuie și acest poate să-i cheamă ca un zeu. La fel s-a întâmplat fiicele unor domnitori, a unor împărați, ca să le potolească jalea, dorul după ființa pierdută, a făcut un chip, în chipul acelei fete sau băiat, și au pus oamenii, fiind cu putere mare, oamenii politici, au fost cu oamenii de rând să se ducă, să aducă jertfă, să închine acelui chip cioplit. Deci acele sunt chipuri cioplite, nu icoanele. Cum spune Sfântul Vasile cel Mare, noi nu ne închinăm nici vopselilor, nici lemnului, nici altor materii. Deci cinstea icoanei trece la chipul cel din tâi, la chipul cel nevăzut. Noi când sărutăm icoana, ne gândim că sărutăm mâna Sfântului Fatele Mără, sau picioarele lui, sau mâna Maicii Domnului, sau Mântuitorului, nici de cum nu cinstii Bopsaua. Bopsaua este chipul acela, plus că a fost pentru creștinii de la început, care puțin știau carte, era ca o Biblie de asta să zugrăjesc în toate bisericile, începând din Vechiul Testament cu Noul Testament. Un fel de Biblie pentru cei care nu știu carte. Dacă este și cineva care să știe să explice, atunci, într-adevăr, este cu adevărat zugrăvirea Deci, potoaba bisericii care este prin subrederea icoanelor este ca o carte pentru cei care nu cunosc, nu știu carte, nu pot să se împărtășească din acele daruri ale Sfintei Scripturi prin citit. Deci, iată, așa a fost Sfântul Pantelimon. A fost după asta obligat, sigur, a vindecat prima dată. El, după ce mergea la bătrânul Ermolai, la preot, mergea acasă de la dânsul, mergea și trecea întotdeauna la profesor, trecea de la preot. Dar niciodată nu uita să treacă la dânsul, ia binecuvântare, să-i sărute mâna și să-i mai spui câte ceva, că se lipise de el dragostea bătrânului. Și după multe zile, trecând odată mergând spre casa lui, a văzut un copil omorât de o vipiră. Dar vipirea stătea cu un copil, după ce l-a omorât, a stat lângă el. Atunci el s-a apropiat puțin, a fost frică, s-a îndepărtat, iarăși cu un pic de ieșit de băiatul mort și de vipiră, a îngenunchiat și a spus, Doamne Iisuse Hristoase, cred că Tu ești cu adevărat Dumnezeu cel adevărat. Dar dacă vrei să fiu slujitorul tău, arată-mă așa după cum a învățat bătrânul Ermolai, fă să moară vipiera, să crapi în două și copilul să învieze. Și atunci vărnicul desăroșit rob al tău. Și în acel moment copilul a înviat și a trezit ca din somn și vipera a face lui. S-a întors din nou la bătrân și a spus, uite părinte, ce mi s-a întâmplat? Bătrânul nu s-a încrezut. Și hai să vedem eu minunea cu ochii mei. S-a dus, a văzut copilul înviat și vipera moarte. L-a luat din nou la dânsul, l-a ținut 8 zile, l-a postit, l-a botezat și l-a împărtășit cu Sfintele Dumnezeu de Vitaie. După asta, sigur, el s-a dus acasă și l-a întrebat taie, deci, fiule, dar unde ai stat atâta timp? 8 zile să nu vii acasă. Zice, m-a ținut împăratul cu profesorul meu, m-a ținut la împăratul împărătesc, pentru că era un bolnav care trebuia să stăm să-l vindecăm și l-am vindecat și după asta am avut binecuvântare să vin acasă. Dar el spune că n-am mințit. El s-o potea că bolnavul era sufletul lui, care era bolnav prin necredință. Iar prin cele 8 zile a fost botezat și împărtășit și s-a vindecat sufletul lui, care era bolnav. A venit la dânsul că în acea cetate de cei din Comitia era un nord. Un nord care s-a pierdut vederea și spune așa cum știți dumneavoastră cu toții. Te duci la doctor, mulți sunt doctori foarte buni. Dar unde sunt? Eu nu denigrez, Doamne Ferește, pe nimic. Dar te duci numai ca să-i dai bani și nu te alegi cu nimic. Așa s-a întâmplat în toate timpurile, nu numai acum. Acelor v-a spus că l-a chemat, Sfântul Pantelimon, fața l-a chemat la dânsul. Zice, vrei să fii sănătos? Eu o să-ți dau alipii să te faci sănătos. Și i-a spus, stai, că-s-o fiule, nu te hazarda să faci asemenea treabă. Că și profesorul tău l-a tratat și n-a reușit nimic. Și l-a întrebat, domnule, de când ești bolnav, de când s-a pierdut vederea? Zice, domnișorul, dar uite ce s-a întâmplat, am pierdut toată averea mea la doctori și mai aveam puțină vedere, dar am pierdut-o și pe aceea. Zice, dar eu dacă te faci sănătos, nici ce mai dăruiesc? Cât mă am puțin avere, toate s-o dau. Ei, zice, să nu faci lucrul ăsta. Eu îl dăruiesc, te fac sănătos, și acea avere care mă ai tu, aceea să o dai săracilor și bisericilor săraci. Iar mie nu-mi trebuie. Iar la adevărat taică, să fiu rare, nici ce faci. Și atunci, în fața lui taică, s-a spus, în numele lui Iisus Hristos, care a înviat mortul și a vindicat corbii și scopii să fii sănătos. În acel moment corba a văzut. A căzut la picioarele Sfântului, a căzut și taică și s-a închinat Fecioarelui și a spus, fiule, acum cred cu adevărat că Hristos este Dumnezeu cel adevărat, care a vindicat și vindicat și astăzi printre din toți lui corbii și scopii și mulți și celelalte corbi care sunt incurate. S-au dus cu toți la preot, l-au botezat și pe taică și și pe orb, și în felul acesta a făcut creștin. A urmat, după asta, sigur, s-a dus vestea că Pantelimon a vindecat omul pe care l-au tratat și toți medicii din Comitia. A început vrajba și oriciunea între doctori. Și sigur că a întrebat și el n-a negat. Cine te-a învățat pe tine acest meșteșug doctoricesc? În afară de mine, spune profesorul. El a spus, prima dată n-a fost să-l denunțe pe Sfântul Ermolae, preotul care l-a învățat credința creștină. Zice, eu n-am vindecat nici cu buruieni, nici cu aripii. În numele lui Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu, am vindecat acelor. Și sigur că îi dădeau seama și au greșit cine este Iisus Hristos și pentru dânsul împăratul de Iisus Nicomidia să persecute creștinii, pentru că trebuie să știți că Sfântul Antim a fost omorât în multe chinuri episcopul Nicomidii și în ziua de naștere a Domnului au ars în biserica mare, catedrala din Nicomidia, 20.000 de oameni. Au înconjurat-o cu lemne și a pus foc și toți creștinii care erau acolo au ars în biserică. Și episcopul procesă chinuie și omorât mai înainte cu câteva zile. De asta și Sfântul Grigherii preotul să sărbătorește a patra zi de Crăciun. Pentru că unul din preoți a ieșit și a încurajat poporul. Ca nu cumva să slăbească, să cedeze. Sigur că vedea vâlbătăile de foc, că vin și intră în biserică. Și a ars cu toții, sigur că unii erau care se întricoșau. Acel preot a ieșit în fața altarului, cum sunteau aici, și am vorbătat poporul ca nu cumva să cedeze, nu cumva să slăbească cu inima. Pentru că dincolo este viața cea adevărată, acolo găsim fericirea cea veșnică, acolo nu este răutate, acolo nu este vicrășug, acolo nu este nedreptate. De pământ sunt, de sud. Dar acolo este adevărul și dreptate, cum spune Domnul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Calea cea adevărată este învățătura Mântuitorului. Adevărul este însuși Dumnezeu. Eu sunt adevărul. Cine este adevărul Dumnezeu? Și viața, ce spune Sfântul Ioan Evanghelistul? Cine cunoaște pe Dumnezeu, are viața cea veșnică. Deci, a trăi în veci este a cunoaște pe Dumnezeu. A cunoaște pe Dumnezeu, trăiești în veci. Deci, veșnic viu. Spune Mântuitorul, de veci muri, vii veci vii. De veci muri. Și iată Sfântul Partenemon, un bărbat tânăr de 21-22 de ani, a avut acea mare îndrăzneală de asta și Dumnezeu i-a dat o mare putere făcătoare de minuni. L-au pus la chinul după asta ca mărturisit că este creștin. Împăratul a devenit că le ia medicul lui personal. Îi dă împărat, îi dă fată din sau pe fica lui, sau îi dă din cei mai mari boieri palatului, de una din fii să căsătorească, să fie lângă dânsul tot timpul. A refuzat toate onorurile care i s-au oferit. Dacă a văzut că nu poate sub nicio formă, l-a pus la pedepsă. La prima dată la închisoare, după asta l-a zgăriat cu căldurile de fier, după asta l-a pus pe vacă. Însă, ca la niciunul din mucenici, la mulți s-au făcut mari minuni. La Sfântul Pantelimon, orice uneltă de muncă, fierul se făcea ca ceară. Când a vrut să-i taie prima dată capul și el, după multe chinuri, sabia s-a făcut ca ceară. Și când a dat cu sabia în gâtul Sfântului, s-a învânt cum să îndoaie ceară în fața focului. Și numai cu binecuvântarea lui, când a spus, când a venit îngerul, și acum a trimis Dumnezeu să se osubie. Și atunci o stasă se temeau să lovească din nou cu sabia. Dar a văzut minunile mari care se făcuse. Dacă roata s-a făcut praf, s-a omorât pe cei din jurul lui. L-a aruncat cu o piatră în mare. Piatra s-a făcut ca un colac de salvare și l-a scos la mare. Orice au făcut, toate i s-au întâmplat spre bine. Deci nimic nu l-a afectat, nimic nu l-a făcut ca să se descurajeze. De toate au fost ca să minuneze și pe cei din jurul lui, să întărească pe cei care credeau în Hristos pe creștini și să rușineze pe păgâni. Și atunci când a dat poruncă să-i taie capul cu sabia, cum am spus, prima dată sabia s-a fost cu aceara, după aceea l-a spus, acum, loviți din nou, am poruncă de la Dumnezeu să cred dincolo. Și adevăr, acum, adevăr așa a fost. Însă aici ce vreau să punctez, ce vreau să spun, este lucru cel mai important. Educația mamei tati copilului. Vedeți, bărbații, se duc la lucru ziua și noaptea. Unii sunt cu afaceri, unii sunt cu alte probleme. Unii lucrează ca și poate să aducă pâine și de toate zilele în casa omului, în gospodăria lui. Mama de multe ori stă acasă, lucrează și femeile lucrează de multe ori, cum a fost și sub comunism. Se putea da un salariu numai bărbatului, iar femeia să crească copiii, nu se vede copiii cu mâna urmă la bani. să crească niște bebelei. Pătea mama să crească copiii în casă, să-i educe părintească, să, cu dragostea de mamă, care tata să aducă banii necesari pentru întreaga familie. Să se rămâne și o rezervă așa cum se cuvenea. Apropo de lucrurile astea, să vă spun, în 1812 am găsit o istorie. Un profesor de liceu l-a întrebat reporterul: domnule profesor, ce salari ai pe lună? Am 3 galbeni. Cu 3 galbeni ce pot să cumpăr? Pot să cumpăr un costum din cele mai bune, din cea mai bună stofă, din cele mai bune, să cumpăr o vacă cu vițel și un sejur până la Viena de 2 săptămâni. Dintr-un singur salar al unui bărbat. Vă puteți gândi dumneavoastră. Deci, avea pentru casă, din salariul bărbatului, tot ce trebuia pentru o casă. Plus un concediu, dintr-un singur salar. Noi, cu o țară așa bogată, să poate oare să ajungă cineva să spună că nu se mediatizează, că sunt mare de foame. Este o mare rușine. O mare rușine, dar asta este problema, asta este situația. Însă noi, creștini fiind, trebuie să știm să răbdăm. Vedeți Sfinții, cum spune Sfântul Apostol Pavel, necazul aduce răbdare, iar răbdarea nu rușinează. Deci Sfântul a avut răbdare, a suferit toate chinurile și s-a tăiat capul cu sabia. Dar vedeți, de la 1305 și până astăzi, de la 305 și până astăzi, el este lăudat și slăvit în Biserica Creștină. Și face minuni și astăzi, Sfântul Pantelimon, prin Sfintele noastre, unde sunt? Prin Agatistul care citește Agatistul, omul să vindică de boală, numai să aibă credință. Deci iată, lăudat Sfântul, fiind tânăr, lăudat și pe pământ, lăudat și în cer. Iată ce aduce răbdarea, ce aduce necazul. Aduce laudă și cinste, dar nu pe moment. Nu trebuie să așteptăm pe moment, acum să fim fericiți acum. După ce trecem prin foc și prin apă, Dumnezeu ne scoate la odihnă. Focul este acel pârjor pe care trebuie să treci. Să te arzi din necazurile vieții, din ispitele vieții. Focul și apa deci care te mai răcorește. Dar care poate inspira și frică. Frică să nu te înneci. Și te scoate dincolo la odihnă. Odihnă este viața ce vede. Iubiți credincioși, vă mulțumesc din suflet pentru dragostea care ați avut-o de sunteți prezent. Mulțumesc Maicii Stare Serafima și Maicii Igumeni și Optința, Maicilor care sunt la mănăstirii, Comitetului Parochial care este din Vânători, care totdeauna au avut grijă de acest loc sfânt. Și vedeți dumneavoastră, necazul lucrează răbdare. Vedeți aici, a fost un caz mare începând de 60 când Maica a reînființat a doua oară mănăstirea. Câtă frică n-a fost, cât necaz n-a fost. Ca atunci pe timpul stalinismului, se te-a fost să faci ceva sau să imediat după Stalin, să faci ceva în biserică, era o crimă să faci ceva. Cu toate acestea creștinii din Vânători și din împrejurii, cum împreună cu Maica Stare Serafima, au îndrăznit și au făcut aici bisericuța vechi care este, și ansamblul de chiriuți care sunt și care trebuie să dureze în continuare să fie ca un monument istoric. Cele nu trebuie stricate, trebuie lăsate așa, cu îmbunătățirile care sunt de rigoare, însă trebuie să mărturisească prin ele în cazul pe care au trecut biserica. Și vedeți, toate acestea nu le poate face un om singur, cu toți la un loc. Dar dacă materialele, dacă banii se adună și se folosesc în mod judicios pentru motivul pentru care s-au adunat. Degeaba avem noi bani mulți în țară, dacă primesc cu altă destinație. Deci se adună pentru un lucru, se face alt lucru sau nu se face nimic. Vedeți dumneavoastră, dacă în timp de 2 ani de zile s-a făcut această biserică frumoasă ca o bijuterie, ca un pahar scump, ca un botin, câte lucruri nu se puteau face în țară dacă banii erau folosiți în mod judicios, m-am spus. Dar astea sunt probleme. Noi să ne dedicăm de biserica noastră, să ne vedem de drumul nostru creștinesc și bisericesc. Datoria noastră este să ne rugăm lui Dumnezeu pentru toți, pentru conducători, pentru oamenii care poate nu cunosc Dumnezeu, să-i ducă Dumnezeu la lumină. Sau după cum Sfântul Pantelimon a fost acela care a fost adus la lumină de Maică, s-a însăpit prea mic, era iarăși retras spre cele pământești și idolești, Dumnezeu prin minune, prin Sfântul Ermolai l-a făcut să se reîntoarcă sau să cunoască pe Dumnezeu cu adevărat și să ajungă un mare ucenic și un mare sprijinitor al Bisericii Creștinii din întreaga lume, al Bisericii, în special Bisericii Ortodoxe. Viți credincioși, vă mulțumesc din suflet, să vă dea Dumnezeu sănătate, plată cerească, mă întâlnesc, mulțumesc și preotul, pentru Ignat și la preoți care la cea parochie și-a venit și Părintele Vasile să-i dă cuvântul să vorbească în fața dumneavoastră, să plătească Dumnezeu sănătate. Și Sfântul Pantelimon să fie rugător înaintea Mântuitorului pentru noi toți, care este cu binecinste și slavă în veci. Amin. Cu ocazia acestui praznic mare a Mănăstirii Dobru de aici. Sigur că a fost un cuvânt de îmbărbătare, a fost un cuvânt care pentru fiecare suflet creștinesc a căutat ca să câștige ceva în sufletul lui, să plece de aici cu mulțumire sufletească. Dragii mei creștini, eu nu vreau ca să vă rețin, dar numai atâta vă spun. Dacă Sfântul Pantelimon, dacă Sfântul Pantelimon a avut o mamă creștină și a știut să le duce bine, a avut un dascăl și Sfântul Ermolai, și l-a învățat credința adevărată creștină, tot la fel, dragii mei creștini, și noi avem datoria de părinți, de mamă și de tată, chiar și de bunici, chiar și cei care ne-au adoptat pe noi, să dăm o învățătură curată, o învățătură de bun simț copiilor noștri, că ei vor fi urmașii noștri. Vedeți în întreaga lume câte se întâmplă. De ce se întâmplă lucrurile acestea? În primul rând că părinții nu caută să învețe copiii să creadă în Dumnezeu. Căci crezând în Dumnezeu, atunci vin toate celelalte legi care sunt creștinești și totodată și morale. Să creadă Dumnezeu, să teamă de Dumnezeu și să-și respecte părinții. A cincea poruncă spune destul de clar în Decalog, cinstește pe tată tău și pe mama ta și îți va fi bine ție. Atâta vreme cât noi nu dăm o educație sănătoasă copiilor, nu dăm o educație bună la cei din jurul nostru sau cei care avem în stăpânirea noastră și arătăm lucrurile cele imorale, cele protivnice voie lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu trimite un fel de Babilon și în mintea noastră, și în familia noastră, și în satul nostru, și în orașul nostru, și în țara aceasta, și în toată lumea, și toate lucrurile nu mai merg în mod firesc, ci merg în mod anapoda, merg invers. De aceea, dragii mei, părinții au datoria ca să-și învețe copiii, să fie ascultători, să fie, să aibă rușinea aceia care am avut-o noi, generația noastră, față de părinți, față de preoți, față de biserică, față de conducători. După aceea, trebuiește profesorii, tot la fel și ei, să dea o bună educație elevilor săi. Duhovnicii, cei care sunt adevărați duhovnici, să lupte să le dea o educație bună tineretului, căci un duhovnic bun, un învățător bun, este elev bun, de bună calitate și pentru biserică și pentru națiunea noastră românească. Dar atâta vreme cât noi nu dăm un exemplu bun prin faptele noastre, părinții fac anumite lucruri în fața copiilor. Duhovnicii dau deslegări peste deslegări. Nu mai spuneți de cei mari care de multe ori ascultau noi și nu știu aproape de noi. Și atunci, dragii mei, de unde se scoate noi o societate, un tineret bun, nu un tineret putrid, un tineret bun, un tineret educat, cu frică de Dumnezeu, să știi că dacă greșești, pușcăria nu este un loc unde să se distreze, ci acolo este o pedeapsă, este o rușine, rămâne întotdeauna cu o pecete pe dânsul că a făcut pușcărie. Astăzi nu mai există nimic, pentru că ce? Nimeni nu caută ca să arate. Părinții ce spune? Să scăpi de copii, îi trimite. În lume aleargă, lasă după asta când vine. Când vine acasă, vine de acum ca și tânărul din Evanghelie, care părinților a sfătat, vine acasă istovit, vine plin de toate bolile, de toate viciurile. Și atunci ce se întâmplă? Se întâmplă în felul următor. Face o popoară pe capul părinților și cere ca să-i dea, să-i dea bani pentru băutură, să-i dea bani pentru droguri, să-i dea bani pentru mai știu eu ce. Nu-i dă, îl omoară și capul o terminat. Uitați, aceasta a ajuns societatea de soarta. Pentru că n-a dat pe Dumnezeu, n-a dat pe Mântuitorul Iisus Hristos în sufletul și în inima lor. Astăzi mamele nu mai învață copilul când pleacă sau când se scoală. Dragul mame, te duci la școală, să fii cu minte, dar minte de a pleca, a spune ghiozdanul în spate și a luat cărțile. Fă semnul Sfintei Cruci, roagă-te la Dumnezeu, Doamne, înțelepțește-mă ca să învăț. Doamne, dărește minte, Doamne, păzește-mă. Când vine de la școală, tot la fel. Dar cine se învăță? Mamele stau prin crâșne ca să mai știu eu unde duci și atunci unde este societatea care în ziua de astăzi ne așteptăm. Încă este bine, dar va veni timpul și mai greu când nimeni nu va mai ridica mintea și inima spre Dumnezeu. Când ne aducem aminte din Sfânta Scriptură, din Noul Testament, din Mântuitorul Iisus Hristos, iar când va veni Fiul Omului, adică va veni ca să judece toată lumea, că lumea aceasta se va sfârși odată, va mai găsi credință pe fața Pământului. Vedem invazia astăzi, invazia aceea asiatică. Lumea mai mult crede în vrăji, în farmici, în dragi, crede în fel și fel de lucruri idolatrești, dar nu vrea să creadă în adevăratul Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu se mânie. Pentru aceea, dragii mei, să ne aducem aminte și să credem din tot sufletul și din toată inima noastră că l-avem pe Mântuitorul Iisus Hristos. Noi nu putem face nimic în viața aceasta de toate zile fără voia Mântuitorului Iisus Hristos. El este cârma. El conduce corabia aceasta a creștinilor noștri, care ne va conduce pe limanul cel bun. Dar până atunci avem nevoie de efortul acesta ca să credem, să postim, să ne rugăm, să ne mărturisim, să ne împărtășim cu Sfintele Taine, să luăm parte cât mai des la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, să avem toată credința, El este biruitorul vilor și a morților. Dumnezeu să vă dărească sănătate. Dumnezeu să vă binecuvinteze familia dumneavoastră, casele dumneavoastră, agonizarea dumneavoastră, prin pruncii cei mici, să ne dărească Dumnezeu înțelepciune și frică de Dumnezeu, de celor care sunt bătrâni și de acum au apucat pe căi greșite, Dumnezeu să ne dărească mine, să întoarcă la pocăință și să ne vedem cu toții în Împărăția Cerului, în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă dărească sănătate.